ngeen di yàlla ci mbugal mi metti moo xam ne mi ngi leen di xaar bu yowmal xiyaamati. Illa alladhina, mu ne nag yàlla dañ na ci mushrikuuna yi, yonent bi dañ na ci mushrikuuna yi. Illa alladhina, lu dul ña nga xam ne ahadtum, fiqoon ngeen ak ñoom ay kulëree ki teraanga minal mushrikina, te ñu bokk ci jaamikati xiram yi, ñoom ay mushrikuuna lañ. Summa, ginnaaw ga nag ba ngeen kulërenteeg ñoom ba noppi, lam yanxusuukum, wàññiwuñu leen shay an, dara ca kulëre ga. ñooñu nga xam ne kulërente gaa ak ñoom, nga xam ne dindiwuñ ci kulëre ga dara, su boobaa na ngeen wéy ak ñoom ci kulëre yooyee. walam yuzahiru, te sotuñu. Sot mooy ngay xeex ñu ñëw di jàpp jasab noon di ko dimbale, te defuñu loola. walam yuzahiru, te sotuñu aleykum, ci yéen ahadan, kenn. képp koo xam ne nii la mel nag, fa atimmu, na ngeen matal ilayhim, ci ñoom ahdahum, seen kulëre googee. ila muddatihim, ba app ba ngeen ko defoon. amaa su app ba agsee nag, bu leen ko renouvelé. naafiq yi, mushrikuuna yi, yéefar yi, ku ngeen ci seqal loolu ba nga xam ne diir ba jeex na, bu leen ko beesalaat. inna allaha, yàlla nag yuhibbul muttaqin, ku bëgg la ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla, ñii moytu. ko defee kon loolu mooy ngeen yem ca. Ibnu Abbas mu ne dafa defoon lenn loo xam ne xaye benn gox ci waa Kinaana, fekk ñu siñeenteeg sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñeenti weer sallallahu alayhi wa sallam, matal ko ba seen kulëre ga jeex. yàlla ne leen fa isan salaxa, su weesoo ba jeex. al ashhurul hurum, weer yi nga xam ne dañ leen ormaal, bañ ko ci xeex, tere ko. su weer yooyu jeexee, nekku leen ci aw koy wala boog aw diggi, nekku leen ci aw tabaski, nekku leen ci aw tamxarit, nekku leen ci rajab. bu ñeenti weer yi génnee, faqtulu, na ngeen daadi tàmbalee rey. fa, na ngeen daadi tàmbalee rey al mushrikina, jaamikati xiram yi. xaysu wajadtumuhum, fu ngeen leen mën a fekk. fil xilli wal xurum wa fil ashhuril xurum, noonu la ko Ibnu Abbas waxe. zaadul masir, ci jukki ñetteel ba xatum ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett. waaw, faqtuluhum, rey leen leen. wala faqtulul mushrikina, rey leen jaamikati xiram yi. xaysu wajadtumuhum, fu ngeen leen mën a fekk ak nu ngeen leen fekkee. ca kaaba ga nañu dee, ca xurum ba nañu dee, ci weeri xurum yi sax nañu dee. fu ngeen leen fekk rek loola tax saar bi amul bismillahi rahman rahim. waxusuuhum, jàpp leen leen, na ngeen leen jàpp, def leen ay prison, tëj leen ci kaso, di leen jox ceeb yu amul xurum te weex. waxsuruuhum, na ngeen leen tëj, na ngeen leen teree walbatiku ci réew yi, nañu nekk benn barab rek. waaw, waxsuruuhum, waxudu lahum, na ngeen leen toog di leen gàllankoor. kulla marfat, bépp yoon, yoon wu ngeen xam ne fa lañ di jaar. kullu tariqin yaslukunahu, na ngeen jaar ci yoon yooyu, toog fa, tere leen ba bu ñu génn, bu ñu walbatiku, bu ñu tukki, bu ñu mën a nandox. noonu nga xam ne noonu la gars yi def Salman Rushdie tabarkàlla. fa intaabu, bu ñu tuubee nag, bàyyi ak jubadi, wa aqaamu salaata, ñu tàmbalee taxawal julli nag, nangu di julli julli juróom. wa aatu zakaata, joxe asaka, lañ am ci asaka ñu di ko génne. fa xallu na ngeen daal di sori nag sabilahum seenu yoon, bàyyi leen nag bu kenn jotite ñoom dara. Fa xallu sabilahum, inna allaha yalla ghafurun, baalekat la, wasiul maghfira, rahimun, ku bari yermande la ci ku tuub dellu ci moom. Wa in, su fekkee ne ahadun, kenn, su fekkee ne kenn minal mushrikina, ci jaamikatu xiram yi dafa ñëw ci yow, istajaaraka, mu sakku nga làq ko, xeex bi metti, benn mushrik ñëw ci yow ne la saawaay tee nga maa làq, boo ma làqee ba julit yi réew ñu ma dinaa la jox nangam. Yàlla nee na ku làqu ci yow fa ajirhu, nang ko làq, nang ko làq. In jaaaka ahadun min al mushrikina ba'da inqida'i al ashhur la ahda baynaka wa baynahu wasta'manaka liyasma'a ma tad'u ilayhi min at-tawhid wal qur'an fa aminhu hatta yasma'a kalam Allah wa yatadabbarahu wa yattali ala haqiqati al amr. Nonu lako al kashaf waxe Cheikh Cheri tabarakal. Wa in ahadun, su fekke ken minal mushrikina, ci jaamikatu xiram yi, stajaaraka, daf laal sakku nga làqu ko, nee na fa ajirhu, nang ko làq. Mu ne sa kër ngay jàng alquran xataa yasmaa, ba mu dégg kalaamallahi, wax yàlla ji, dégg tawxiid, dégg waraate. Suma ginnaaw ga ablixu, nga jotal ko ma'manahu, kóolute gam sàkku ci yow nga xam ne moom la bëgg, nga yóbbu ko ma'manahu, fa koy may sécurité, te mooy këram, bul jël alalam, bul rey bakkanam, bul ko wor, bul ko wuri. Allahu akbar. L'islam dina la ji doy waar. Mushrikuna yi dégg nga li yàlla jógee ci saar wi, mere gim leen mere, bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikin, nga dégg lim jóge ba mu ñëwee ci aaya bi ñetteel ba, nga dégg mu ni annallaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu ila alladhina ahadtum minal mushrikin. Fii nga dégg mu ne su benn mushrik nag ñëwee fekk juróom ñeenti weer yi ñu waxoon léegi jeex na, nga xam ne léegi fu waay gis ak mushrik rey, fu mu ko fekk rey, kenn nag ci ñoom ñëw làqu ci yow ne la saawaay tee nga maa dimbale làq ma, yàlla nee na nang ko làq, te wax julit ne leen làq naa ab mushrik. Mu ne sa kër nag ngay naafilaaka jàng alquran ba baa muy dégg kalaam allah, su kii nag nga jël, su jeexee nag nga jël ko nag yóbbu ko ca ma'manahu, fa nga xam ne fii moom wóor na ko ne dootul dee, sécurité am am na, nga daal di ko fay teg. Zalika, lii nag li ko waral mooy bi annahum, ñoom qawmun, nit lañ ñoo xam ne laa yaclamuuna, amuñu xam-xam, laa yaclamuuna, amuñu xam-xam, laa yaclamuuna xaqiqata din islam fala budda min amanihim xata yasmau wa yatadabbaru, fokk ngeen bàyyi leen ñu dugg ci seen biir. Moo tax nag waraate it bëri waana ñoo xam ne fi nekk dunu ko dégg, moo tax ab julit moom it day war a fexe ba lim dégg ci ay waraate, dégg ko ci ay waxtaani diine, mu fexe ba mbokkum julitam mu dégg ko. Su fekkee moom munu koo waar, mu fexe ba waraate ba mu dégg ni bii moom tane na, mu jël waraate boobee fexe moroom dégg ko. Moo tax ab julit su amee ay band, ay cassette yi def waraate, dañu wax ne bu ko xasee déglu ba xam la ca nekk, na jox keneen mu déglu, koo ko jox kenn mu déglu, yëf yay jàll. Ku am téere boo xam ne bi day wax lu leer ci wàllu diine, mu jàng ko, na jox keneen mu jàng, waaye jàng denc, déglu denc, déedéet su boobaa mbir ma du tas. Aaya jooju na ngeen ko dégg bu baax. Yàlla diwe yi di leeral at bi nga xam ne moo tax yàlla dañ ci mushrikuna yi, mu ne kayfa yakunu, naka lay nekke ahadun, benn kóllëre inda llahi, fa yàlla wa inda rasulihi, ak yonentam ba lil mushrikina, dañ koo xàddam, naka la yalla di jele kulere yonenti bi di jël kulere lil mushrikeena ci jamukatu xerem mu ne lolu warta mana nak mu sette ci aw gaay nak illa allazina lulu ñi nga xamne ahadtum kulerenti won nga ak ñom indal masjidil haram fa kaaba ga hum ahlu makka nun lok ibnu abbas wax ibnu ishaq mom mu ne qaba'il bani bikr lawon ño xamne kanu dakhalu waqt al-hudaybiyya fil mudda allati kanat bayna rasulillahi wa bayna quraish fa umira bi itmam al-ahd liman lam yakun naqada ahdahu minhum tafsir al-bahr jukib jurom khatum fuk ak ñaar nena illa allazina lulni nga xamne ahadtum kolorante wa nga ñom fan nga kolorante ak ñom indal masjidil haram fa kaaba ga ñoñu mom fastaqimu famastaqamu nun jube lakum ñeleen rek fastaqimu lahum na ngeen ko jub ci ñom lu seen njubal tol rek yeen nako seen njubal tol waaw inna allaha yalla yuhibbul muttaqin bëgg na ñi nga xamne dañu am taqwa bu diglé ñu def su téré ñu bayyi ñoñu yalla bëgg la leen mune wa kayfa waxon nako legi naka la yalla xeqé ñi koloré mushrikone nan la yalla xeqé mushrikone koloré dafa melni jëmm bu doon jaxlé dañu nan dafa wara jaxlé mune wa in yazharu te buñu jekku won aleikum ci yeen ñom mushrikone buñu len jekku won man leena ray yeen kon ngeen xam kon la yarqubu duñu fuglu duñu samonté ak fiikum ci yeen illan ben kulare wala zimmatan wala ben kulute kulare ak kulute illan moy ahd zimma moy amana ñom mushrikone buñ len jekk won yeen kay yene jekk di len balaka négocier ak ñom waye ñom buñ len jekk won duñ ci xaar len dañ len di daldi fadagal ci sasa sen jamtalayl kat yalla neena yurdunakum dañ len di kontan lo dañ len di deegal bi afwaahihim ci seeni lammiñ bi afwaahihim ci seeni gemmiñ waye wa ta'ba day bañ qulubuhum seeni xol ngok mom dal ñom bu ñewé bu ñu waxé ñom nafiq bu waxé wax ji day neex nafiq waxam da fay neex lool waye xol ba ngay bañ wa aktharuhum lepp ci ñom fasiquna dañu genn ak top ay fasiq lañu ay nafiq yalla neena istaraw dañu jënd ñom bi ayati llahi ci ay yalla yi samanan ñeug go xamne qalila ñeug gu neew la fasaddu ñu galankor an sabilihi ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala galankor yoonu yalla wi subhanahu wa ta'ala weccandiku alquran ji pon ponorom aduna mututi mi tere nit ñi dugg ci l'islam xex bi nga xamne moy tabab biñ ci toll bu yoonti masana wote jëm ci xex ba rek ñu ne gañi la tanfiru fil har tan ci ag inshallah yalla neena innahum ñom fa añawna ma kanu lañu nekkon ya'malu don ko jëf seen jëf yu ñaaw la ñom mushrikone yek nafiqi la yarqubuna duñu fuglu duñu samonté fi mu'min ci ku gëm yalla illan ben kulere wala zimmatan wala ben sécurité wala aman zimma moy ñi nga xamne dañ leen di laq may leen kulere yalla neena duñu ko def ñom muy len jekk won wa ulaika ti ñi nga xamne diñ samonté kolere humul mu'tadun ñom ñoy ñi nga xamne dañoo jalgate, dañoo jéggi fi yàlla tabaraka taala doon yemlu. Fa in taaboo bu ñu tuubee nag, wa aqaamu salaata ñu taxawal julli, wa aatu zakaata ñu joxe asaka, fa ixwaanukum su boobaa seeni mbokk lañuy doon fi diin ci diine. Su boobaa seeni mbokk lañuy doon ci diine. Mën nañu ñàkk bokk nag seeni mbokk ci geño, waaye ci seen mbokk ci diine lay nag. Wa nufassilu, yàlla nee na ñi ngi takkantal ndànk-ndànk al ayaati aaye alquran yi li qawmin, ci nit ñoo xam ne yaalamuuna, daañu xam buñ leen ko tekkantale. Wa innaka su bu ñu fireetee, wa innaka su bu ñu xàccatee aymaanahum seeni giñ, bu ñu ko fireetee. Su boobaa bu ñu fireetee seen kolëre, min baadi ahdihim, ginnaaw bañ ko séqee ba noppi, wa taanu, ñu daal di jam nag sikkal fii diinikum, ci seen diine ji. Fa qaatilu, yéen na ngeen xeex ak aimmatal kufri, kilifa yéefar ya. Bu ñu xeexee seen diine ji, bu ñu fireetee seen pacte yi ngeen siñante, ginnaaw ba ngeen ko siñantee ba noppi, tàmbali sikkal diine nag, sikkal saxaaba yi, mbaa yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi, mbaa diine ci boppam, mbaa tëralam, ñu am lañ cay xeeb. Mu ne fa qaatilu, xeex leen ak aimmatal kufri, na ngeen xam ne ay kilifaa leen ko sant. Innahum, ñoom laa aymaana lahum, amuñu kóolute laalahum, xëy na su ngeen xeexee ak ñoom yantahuuna, ñu bàyyi li ñuy def. Su ngeen xeexee ak aimmatal kufri, kilifa yi kiyéefar yi, su boobaa kor mbolle ya xale yeeg ñu naw ndawaan yi, comme dañ leen defloo rek ñoom daañu bàyyi. Alaa tuqaatiluuna, yàlla nee na mu ndax yéen du ngeen xeex ak xawma nit ñoo xam ne naka su dellu woon nañu ginnaaw, wala naka su firi woon nañu aymaanahum seen kolare. Yemuñ ca wa xammoo, ñu jóg yittewoo tëral plan, tëral ay programme bi ixraaji rasul, ci génne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waxumi yéen bada'uukum, ñoo leen njëkk a xeex, awala marra ci yoon wu njëkkoo. Yàlla ne waaw, ataxshawnahum, ndax dangeen leen a ragal. Waaw, xanaa yéen dangeen a ragal mushrikuun yi, xanaa dangeen a ragal nafiq yi. Fa allahu, yàlla axaqu moo gën a yeyoo an taxshawhu, ngeen koy ragal. In kuntum mu'minina, bu ngeen gëmee yàlla, ragal ko moo gën fuuf ngeen di ragal keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala. Dama ne qaatiluuhum, bàyyi leen ragal gi te xeex ak ñoom. Qaatiluuhum, bàyyi leen ragal gi te xeex ak ñoom. Yu'azzibuhumullahu, yàlla mbugal leen bi ay diikum, ci seen loxo yéen juldi. Yàlla lim bëgg mooy ngeen jënd yet, bu ngeen xàccee dóor yàlla roccuroo. Ku ngeen xàcc dóor rek yàlla roccuroo. Moo tax mu doon wax yonent bi, wama ramayta is ramayta walakin allah harama. Ba mu jëlee loxob suuf ba xëpp ko, yàlla subhanahu wa taala wasaare suuf sa, dugal ko ci bakkani gaañe ñii soj ñii dee tabarkàlla deegi bari lool. Yàlla ne yonent bi nag sànni woo woon dëgg dëgg sànni, man maa sànni. Fii it loolu lay wax, mooy yéen fexe leen bu wut seeni jaasi rek, ku ngeen gëj ma rey. Wa yuxfihim, yàlla daf leen bëgg a gàcceel. wa yansurkum, mu dimbali leen yéen jul ji, alayhim, ci seen noon yi. Wa yashfi, yàlla mu ne musaafara suduura qawmin, xoli nit ñoo xam ne mu'miniin dañoo gëm. Yàlla nee na dafa bëgg a faj, dafa bëgg a saafara xol yoo xam ne gëm nañu te mere woon ñii. Yàlla faj ci seen xol, ndax mere bi yéefar. Léeg-léeg ndeysaan nga daan julli, yéefar dawal fasam ba ñëw di ko jogi sa kaw sa jaad gi, wala mu fekk la nga taxaw mu tafli li sa kanam ak yeneen ak yeneen. Yàlla wax naa leen muñ leen rek. Léegi nag yàlla nee na su ma leen bàyyi nag léegi ba ngeen leen tàmbalee rey, su boobaa dana am ñoo xam ne seen xol dana sedd. Wa yuzhib, yàlla yóbbu xaysa qawmin meru xaysa xulubihim, seen meru xol. Yàlla baal ala man yashaa ci kuko neex. Wallahu yalla alimun ko xam la hakim ko xereñ la moom subhanahu wa ta'ala daa boole xam ak xereñ. Am hasibtum yalla mu ne jur ji waaw yéen ndax da ngeen yaakaar an tutraku ñu bàyyi leen rek da ngeen yaakaar nag ku ne ashhadu an la ilaha illallah rek ñu ne mexe daxalal jannati bi xayri hisaab yalla ne déedéet. Am hasibtum ndax da ngeen yaakaar an tutraku ñu bàyyi leen rek walamma ya'lami llahu te yàlla xamagut allazina jahadu ña nga xam ne jihaad nañ minkum ci yéen. Baat boobu nag bu mu gis ci yow buy ne yàlla xamagut maanaam loolu waxin la rek waaye wal muraadu bil ilmi ilmu suhur laa ilmu xafa fa innahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu dhalika ghayban fa arada izhara ma 'alima li yujazi 'ala al-'amal tabarakallah. Mo tax buñu ne wala ma ya'lamu llahu yalla xamagut nang ko degge nonu yalla subhanahu wa ta'ala lepp la xam. Xamagul allazina jahadu ñe kër kër minkum ci yeen wa yatubu llahu ngeen balma wa jahadu minkum wa lam yattaghizu te jappuñu min dunillahi kenen ku dul yalla wala rasulihi jappi wuñu yonenti bi wala al mu'minina jappi wuñu ñu gem wali jatan jappi wuñ leen wali jatan ay conseiller technique wa awliya min al mushrikin ndax jappe ko xam ne bokkul ci jurul di nga jappe ko walija maanaam bitaana muy conseiller technique di ko wax say secret soo ko jëlee ci keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala du jurul bi ale du jurul yi du sallallahu alayhi wa sallam ah su boobaa nag loolu du baax. Moo tax mu ne maana al aaya inna allaha ta'ala la yatruku nnaasa duna tamxiisin yazharu fihi altayib min alxabis yàlla du bàyyi jurul yi mukk lu dul dalee na nattu nattu boo xam ne ca lay feeñ bu baax ñu baax ñeeg ñu safaanoog baax. Aay ji ñu bëgg a jàng ma kaana lil mushrikina an yaamuru masajidallah dañu ne dafa am mbooloo moo xam ne mi ci kilifa yi quraysi lañ bokkoon ñu jàppoon leen bisu badar ba al abbas ibnu abdul mutalib ci la bokkoon benn mbooloo ci sahaaba yi jublu si ñoom daal leen di ayibal cig bokkaale ali ibnu abi talib ma ngay jàpp al abbas di ko xas naan ko xam nga ne yow ku ne waroon naa xeex ak rasulullah ba mu des la yow abdul mutalib mi la jur moo jur abdallah mi jur sallallahu alayhi wa sallam kon waroo woon a am ñàkk ngor gu daal di xeex moom naan ko xam nga ne dog nga ngor dog nga li ñuy tuddee ak mbokk. Abbas ne ko waaye yéen xanaa yéen suñuy ñaaw téef rek ngeen di tudd te ñun am na yu baax yéen suñu négatif yi rek ngeen tudd te am nañu ay côté positif lu tax du ngeen ko tudd. Ali ne ko yéen am ngeen ay mahasil mu ne ko waaw mu ne ko yéen lu ngeen am. Abbas ndeysaan ne ko ñun ñooy dundal al masjid al haram ñoo ko yore ñun ñooy sàmm kaaba gi ku fi aj si màkka ñoo lay mayloo na nag loolu nekk ku fi jaaxle ku nekk ñoo lay feccal sa jaaxle. Yàlla daal di wàcc aay ne maa kaan lil mushrikina an yaamuru masajid allah shahidina ala anfusihim bil kufri aay jàng noonu zaadul masir ca la wax jooju nekk moom it di wane sababu nusulu aay jooji tabarkal. Yàlla ne leen maa kaana jaadu wut warte mën a nekk lil mushrikina ci ñi nga xam ne dañuy jaamu xiram an yaamuru ñu dundal masajidallahi jàkkay yàlla yi mushrikuun yi jaaduwul ñoom ñuy seere jàkkay yàlla yi subhanahu wa ta'ala shahidina ala anfusihim ñuy seede ci seen bopp bil kufri ci wedd ulaika mushrikuun yooyu habitat a'maluhum sin jafda sipiku munu ñu defal yalla lu ko saf wa fin nar kibir sawara hum ñom khalidun way sax lañ fa tabarakallah su ko defé kon mbokk yi nga xamné yeen dun deglu tafsir bi ngeen tek seen baram ci aya fuk juroom ñaar dañ ci delu ci wat inshallah subhanahu wa ta'ala ndax ñi ngi tollu ci walu jakka bi yaatu ci waxu kay gi seen mbokk aliyun fall ci walu xarle wi seen mbokk cheikh abdullahi ciubbu rajab ndiamu len di andil seen tafsirul qur'anil karim qur'an muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñuy deglu ginaaw bañu sante yalla julli ci yoonte bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam delu sit nañ ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'anil karim tolon nga yeen ci suratu tauba di sar yi nga xamne moy juroom ñentelu sar ci alqur'anil karim nek sar bo xamne mi ngi wacc ginaaw al-maida niñu ko waxe won ci bindi bi wess jangon nañ ko ak yeen ba am ci fukki aya ak juroom ben taxawon ci aya am hasibtum an tutraku ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون وردورتي كي ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله ايجي ني تولو تعمير المساجد مودي دوندال جاكا جاكا موي بارب بيغا خامني li gëna reuy ci jaamu yalla ci kaw suuf ci kër gogu lañ koy defé wala ci neeg bobu lañ koy defé té it kaw suuf neeg yi bari nañ fi kër yi bari nañ fi waye jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom kër gogu la né mom la fi mom motax ba mom jaka ta'mir ko té moy dundal ko ñaari anam la dundal ko hissiya ak dundal ko ma'nawiya dundal ko hissiya moy tabax ko wutal koy bunt karo ko wutal koy montrak wutal koy tapé wutal ko ay ventilateur ak yoya ak yenen lola moy dundal ko hissiya dundal ko ci ma'nawiya moy mom jakka julli fa fatiliko fa yalla ak def fa ay conférence ak def fa ay concert ak def ko muy jangukaay def ko muy yete kay def ko muy atté kay def ko muy école def ko muy université lolou moy dundal jakka bil ma'na li mo ndaka wax moy dundal jakka bil hisba jalla jalaluhu wa azza kamaluhu tabaaraku wa ta'ala mom dafa takale digeunte dundal ko ak gem yalla al imara wal iman ken munul def yoyu te amulo iman rawati na nak bu mujju bi motax salawatu wa salamu alayhi ta'adis ba isara aitum ar rajula ya'tadu al masajid فاشهدوا له بالإيمان لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه الترمذي فالعمارة الحقيقية بالصلاة والذكر لله ينتبهنا أنا صلى الله عليه وسلم بنجن جيسي واجو خمنا دا تقوك جك منكو تدم منكو تدك ñi ñew jakk ñep di fa nek xam ko ku fa ñew fekk ko fa kuy dem bayyi ko fa te du xolo ci jakk du xex ci jakk du fa werante ci poste du fa xecio ci mamam li na ngeen fiedel ko ku ne gem na yalla ndax yalla mo ne jakk yi ñukoy dundal ñi gem yalla dong ñoma ak gem al-akhirah motax mu ne innama motax jakk dundal ko lu am solo la yalla tabaaraku ta'ala di ñu